învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și a curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu însuflată, maxim înțelepte, cu învățăturile tale pe toți ai luminat, alăută duhovnicească, rogă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască.